Fact-checkeljünk. Klára. Hogy vagy, haver? Rég láttalak. Egymás másolják a magyar youtuberek, akik egy külföldit másolnak. Boldog napszakot mindenkinek, ha már a Bogos Csaba ellopta a jó szerencsét. És ellopta? Elkezdte azt mondani, hogy jó szerencsét most már. Ezt ellopta. Te is elloptad, nem tudom, a bányászoktól. Mi az, levelet hozott a postán? Nem, hogy azt néztem, hogy most otthonra nagyon sok 24 órát bedobtak, most már ez extra, úgyhogy ingyen van. Érdekes, pont a választások előtt, Komárom-Esztergom vármegyei lapszám, nagyon retro nekem, hogy az elején van itt egy lány, és akkor tudj meg tőle a harmadik oldalon többet, és itt van az a lány, fürdőruhában. De az az érdekes, hogy ez azt hinnétek, hogy csak esetleg abban van, de mindegyikben ott van szépen. Fürdőruhában. Flóra, 22 éves, és kedvenc zené a rap, hip-hop és techno. Ő pedig Petra, 22 éves, kedvenc a tejszínes lazacos tészta. És a judo. És, Hová folytak a Lánchíd pénzek? Kérdezi a Komárom-Esztergom megyei hírlap, ami amúgy, ahogy látom, főleg ilyen Komárom-Esztergom megyei hírekről szól. Például arról, hogy mennyi sok jó dolog épült Komárom-Esztergom megyébe. Itt átadták a bajnai mini bölcsödét. Nem tudom, milyen egy mini bölcsöde. Meg valamit még átadtak. Új malomkereket Tatán, csak szólom. Aztán itt egy ideig ez megy, aztán hopp, Lánchíd pénzek hova folytak. Alatta Magyar Péter szélsőbalos társaságot küldene magyar az EP-be. Kiderült, mi volt a valódi célja a hangfelvétellel Magyar Péternek. Mi? Az, hogy megalázza a feleségét. Bevezették a sorkatonaságot, nem Magyarországon. Brüsszel migránsokkal áll. Nézd, kedvenced! Nagy István, szóval egy egész portré. De nézd, ájjajjajjaj, atomháború. A Magyar Nemzet cikke. Mi a biztos csábítás egyszerű titka? Általában az első benyomás dönti el, hogy van-e nőknek vagy férfiaknak esély a másiknál, ezért aztán mindenki szeretne olyan technikát bevetni, ami biztosan beválik. Egy kutatás eredményeképp úgy tűnik, megvan a tuti módszer. Nem mondom el, mi az. Olvass a 24 órát két hétig, és akkor lehet nyerni 5 darab fűnyíró traktort. Origó sportot reklámozzák, az egy igényes, az tele van csöcsökkel, arra jó. Jó. Új hulladékudvart kapott Esztergom. Kibővítették az intézményt Piliscsében. Tokodaltárói itt a napnője. Tündér szépe. Nem tudom, ezeket honnan szedik össze, de kicsit nyomasztóak ezek a képek. De ennél többet nem is tudunk meg. Kedvenc zene hangulatfüggő. Bal oldalra gurultak a dollárok. Egy ekkora Origo hirdetés. Hamisítást kiadott, mégsem tett feljelentés Magyar Péter. Na jó, örülök, hogy erre megy az adónk, hogy mert ez elmettek, ezek pénzért kapható 24 óra. Az a minden vármegyei hírlap, Komárom-Esztergomba ez a 24 óra, ami kicsit zavaró, hogy a 24.hu egy kicsit összeköttem. Hát ez most neked, de a 24 óra előbb volt. Jó, de akkor is miért nem valahol a maga vármegyére utal a címe, valahol meg nem értem miért. Szerintem amúgy, ahol van egy kis kurázsi az emberekből, ott valaminek el van nevezve. Ugye ott van a Petőfi népe is, amit a Jakabszálasi címborán mindig mondta, hogy amikor még csak potyantos budiuk volt, akkor mindig az dörzsölgett a WC papírnak reggelente. Igen. Ez kemény életet. Na mindegy, nekem ezek jobban tetszenek, és viszont amúgy én azt mondom, hogy ez annyira nem is rossz még. Szerintem az rossz, hogy most ingyen jár mindenkinek, aki nincs is előfizetve, és propagandával. Ez a választási betét, ez igen, ez szerintem is szar. De amúgy az, hogy emellett még ennyire viszonylag általános, meg normális tájékoztatáson arról, hogy mi történik, nem tudom, ott a környéken. Az, hogy például ott föl voltak sorolva, hogy kik indulnak melyik falvakba, meg tudod nézni, ott a környéken éltél, lehet, egy csomó ismerős név ott van. Kicsi ez az ország, de amúgy azt tudom, most a Metropolban volt, igen, azt láttam én is keresztrejtvény karácsonnyal. Ha már Komárom-Esztergom megy? Igen, ha már a 24 óra, nem mindenhol indulnak olyan jó jelöltek, mint Tokodon. Úgy tűnik, hogy Táton egy olyan hölgy indul, akinek észrevették a tetoválásait, amit amúgy nem titkolt, de sokak számára talán megbotránkoztatható lehet. Az, ami a hátán van, egy horogkereszt, meg a Hitlernek a feje. De hol a Hitler feje? A horogkereszt? Az a másik oldalt, hogyha lejjebb tekered, akkor még ott lesz. Látod? Mondjuk nem tudom. Hitler. Hát elvileg. Ahogy ismerem a vidéket, 100%-kal győz. Lehet, hogy amúgy nagy Lipsi. De itt tudta felülni magára. Igen, hogy ez ilyen publicity. Visszalépett, aztán... azt írják, nem tudom, ez igaz, hogy visszalépett. Mi? Most jött rá, hogy Horogkereszt van a rátetoválva. Elfelejtett, tehát a hátán van, most kinézi a hátát. Mikor láttad utoljára a hátadat? Mondjuk mindig kérdezsz, hogy befejezted már a labirintust a hátamon, vagy még mindig félkész? Vagy lehet, hogy ilyen indiai jelképként rakta fel, nem a náci. Mondjuk a többi náci ellen együtt azért már nem segít ezt így elvonatkoztatni ettől, de hogy meg így európai kultúrában azért... Meg máshogy néz ki. Ha tetszik az indiai Horogkereszt, akkor is azt meg gondolnám azért háromszor, hogy most itt lehet, hogy az európai kultúrában az más jön az embereknek. Máshogy is néz ki, az nem tudom, legalábbis Indiában nem pont így néztek ki azok a napszimbólum, vagy mi ez? A Horogkereszt önmagában amúgy egy érdekes jelkép lenne. Örökre elrontották Európában a Horogkeresztet. Hát igen, ezt már vannak. Ezt ki is mondta, hogy nem sok mindent lehet amúgy így ennyire elcseszni, mondjuk így például neveket, ugye nem? Hogy hány olyan nevet tudsz, amit már inkább nem ad senki a gyerekének. Ott van az Adolf, meg mondjuk a Júdás. Olyan nagyon sok nincs, amit ennyire elhasználta. Még a Stalin se tudta elnyomni a Józsefet, de na mindegy. Mit kell mondani még szimbólumokról? Csak azt, hogy a Horogkereszt amúgy egy érdekes így felépítésre. Úgyhogy ha mondjuk az lett volna régen a kereszténység jelképe, akkor most mennyire más? Milyen érdekes, hogy így indítasz egy Horogkeresztet, és akkor így társítasz hozzá egy csomó negatív dolgot, de mondjuk úgy vonult volna be a történelembe, ami milyen pozitív jelkép, akkor egy-egy jel mennyi érzelmet elő tudsz szedni, miközben azok csak jelek. Indiában valószínűleg a Horogkeresztet meglátva nem biztos, hogy a nácik jutnak eszükbe. Nem, főleg, hogy templomok falára van felrajzolva. Ugye azért, mert ott tényleg teljesen más a jelentése, de nem jutott el így a fasizmusnak a híre, de amúgy ugye Afrikában is volt egy figura, aki Adolf Hitler néven indult a választásokon. Ott is egyszerűen nem ivódott be a kultúrába a második világháború úgy, mint nálunk, és Indiában is, amikor kimúltam, akkor ott a guide-unk mesélgetett, hogy hát ugye azért természetesen India is érintett volt a második világháborúban, mert például Indiából azért van a Horogkereszt, mert hogy onnan hordták el az embereket Németországba, akiknek a vérét itták a német katonák, és azért voltak olyan erősek. Feltételezem, ez egy történelmi tény. Igen, pont annak tűnik. És hogyha már emberek máshogy és máshogy látják a valóságot, medián felmérése szerint egy kicsit tovább erősödött a Tisza párt, de most már a Fidesz is, és hogyha megnézzük, itt van a grafikon, nem kell olvasgatni, nem kell nézelődni, tessék. Tehát választani tudom, biztos szavazók, 29%-on a Tisza és 7%-on a DK. A legerősebb ellenzéki párt. Ebből mennyi lehet az MSZP még a párbeszéd? Gondolom másfél millió. Jó, nyilván ez most nem is egy parlamenti választás, értem, de hogy, tehát Európa parlamenti, de hogy Fidesz azért az elmúlt két éve, tényleg gazdaságilag szörnyen állunk, balhék derülnek ki, rengeteg erkölcsileg felborító dolgot csinált, és még így is 48%-on van. Nem látok olyan opciót, hogy valaha Fidesznek az a törzs szavazótábor az lemorzsolódjon. Szerintem bármit megesznek, úgy lézem. Szerintem tényleg amúgy itt is arra kell várni, hogy eldőljenek azok az első dominók, és aztán... Már eldőltek. Szerintem még nem. Még a folyamatot látjuk, és így innen pedig ugyanúgy, mint ahogy szerintem. Most nem akarok ilyen nagy kijelentéseket tenni, mert szerintem nem tudom, 88 decemberében vagyunk, vagy 89, de... Akkor több volt a remény. Igen. Akkor még volt remény egy normális országra. De amúgy tényleg 87-ben de senki nem gondolta, hogy... A Gyurcsány meg az Orbán. Igen, akkor már igen. De senki nem gondolta, hogy akkor pár éven belül összeomlik a rendszer, és utána már tényleg egy szitokszó lesz, hogyha valaki ebben részt vett, nyilván ettől még beülhet a parlamentbe, és döntéseket hozhat. De már egy egészen más megítélés alá esett a hirtelen az egykori rendszer, és ez szerintem az átmeneti időkben, amíg még csak ott formálódott a, nem tudom, az ellenzék, meg nem volt biztos semmi, akkor azért nem hiszem, hogy már kilépett azonnal az a 800 ezer tag az MSZMP-ből. Reménytelen. Borzalmas csökkenés. Az, hogy a szavazók fele még mindig... Az akkori jól van, ez így ugyanezt mondták el. Ez borzalmas, hogy tényleg a világ összes balhéja kiderült, közben kurva szarul állunk gazdaságilag, az emberek a bőrükön érzik az inflációt, a közben mindent, és így is 50%-ot tud maradni ez a Fidesz. Nem azt mondom, hogy tűnjön el, de hogy ezek szerint nincs rájuk hatása semmi olyan különösebben, és nem tesz jót egy pártnak, ha bármit megtehet. De hát bölcs népünk úgy látszik... legalább nem hagyja, hogy a háborúba küldjön minket a, nem tudom, a kétfarkú kutyapárt. Iszonyú nyomasztó, bazdmeg. Még mindig a csapból is ez folyik, ez, ami a békemeneten ment. Na mindegy, majd visszatérhetünk erre is, de igen. A háborút valahogy el kell kerülni, Ádám. Amúgy az amúgy érdekes, ez szomorú, hogy a Tisza amúgy, hogy ennyire följött. Nyilván ki tudja, hogy mi lesz, de hogy inkább az lesz az érdekes, hogy ha ennyi időt ennyire fel tudott jönni, nyilván egyre nehezebb lesz följebb és följebb tornászni ezt. A lendület az nem megy örökre, de hogy két év alatt azért ebből azért lehet még szépíteni még. Igen, itt a, szerintem a legfontosabb kérdése inkább ennek a választásnak az az, hogy, hogy az ellenzék hogyan rendeződik át, mert hogyha például így fog kinézni az eredmény, akkor az eléggé zárójelbe fogja tenni az öreg DK-nak a kijelentéseit, mert például ugye nem, az, hogy mondani, DK... hogy ők a legnagyobb baloldali párt. Na jó van, de híresen a DK volt az, aki egy EP választási eredményre hivatkozva hazudta magáról, hogy ők a legnagyobb ellenzéki párt 19%-kal, amikor is a szavazatok 16%-át szerezték meg. De igen, az akkori 5%-ukhoz képest ez sokkal többet jelentett. Utána ezzel próbálták meg amúgy maguk körül megszervezni, hogy az egész ellenzék hozzájuk gravitáljon, és aki kiénekel a kánonból, az egy rohadt utolsó Fidesz Bérenc legyen, aki nem a Gyurcsány szeretné ugye hatalmon látni, az egy Fidesz Bérenc volt szerintük, és hát a mai napig is ezt gondolják, és ez szerintem ez az első lépés, azért akárhogy is nézzük, Ádám, hogy a helyükre legyenek téve ezek a levitézett, sokszor választást vesztett, látványosan megújulni, teljesen képtelen, és nagyon-nagyon-nagyon kevés embert megmozdulatni tudó pártok. Az viszont sajnálattal látom, hogy még a kutyapártot is elszipkázza szerint a Tisza párt, de hát ezt majd meglátjuk. Hát, hogy DK szipkázza. Lehet, hogy a Fidesz. DK az tényleg zuhanásban van. Ők valószínűleg be fognak kerülni, de amúgy annak is örülnék, hogyha mondjuk itt 5% alatt minimum 3 pártot tudnék mondani, akit szívesebben látnék amúgy az LP-ben, mint a DK-t. Az egyéb pártot? Akkor 4. Nem, itt azért vannak, akik szerintem méltatlanul 1%-osak a DK 7-ével szemben. De szerintem ezzel annyira nincs is gond. Tehát aki most jó, hát 5% alatt van, az valószínűleg ki fogja bírni, mert ő neki viszont organikus a támogatottsága. De amúgy, hogyha egyszer 5% alá csúszna ez a kótyavetje banda, ez a hányaveti DK-MSZP párbeszéd, akkor nézd már, az LMP már benne sincs, az egy egyéb párt. Most veszem észre. Hát amúgy a párbeszéd sem. Mi lesz, hogyha a Mi Hazánk és a DK fölé megy, akkor már 2 ellenzéki. De még azt is mondhatják jobban. Akkor is ők a... Legalább a Momentum menjen akkor a DK fölé, hogy... Én is jobban örülnék. Hát igen. Azért a Gyurcsányéknak a helye az ennek az Isten valószínűleg a legalján lenne. Akármit. De inkább ez az érdekes, hogy nem szavaz 31%. Szóval ezek dönthetnék el ezeket a dolgokat, és nagyon szomorú, hogy 31%. Gyakorlatilag egy ilyen rendszerben a nem szavazol, az a státuszkót tartja fönt, amit szerintem mindenképp érdemes egy kicsit megbolygatni. Ezt én is amúgy... Nagyon sok erő van 31%-ban, bárkire leszavazna ott, az megnyerni a választást, az a 31%. Én is valószínűleg kötelezővé tenném a választást, szerintem az egy, nem egy ördögtől való dolog. Hát nem és biztos, hogy érdek a Fidesznek. Oké, de lenne egy olyan rubrika is, hogy ezek közül egyik se. Csak menj el attól még szavazni. Ennyi kötelezettséged állampolgárként legyen már. Rárajzolt egy faszt. Hát ez a kutyapárt, nem, hogy egyik sem. Egy ideig az volt. De amúgy igen, például, hogyha érvénytelenül akarsz szavazni, akkor már bármelyikre szavazhatsz igazából, amelyik egy kicsit is érdekesnek tűnik neked, de főleg most már nem hiszem, hogy van olyan ember, akinek ne lenne egyik se szimpatikus. Ja, itt valaki kifogás, hogy külföldön lesz is nyaral. Mi nem tudtad előre, hogy nyaralni mész? Át lehet a kérni magad. Választásokkor nyaralni? Hát jó, mondjuk nem mindenhol van konzulátus. És oda kérték a izébe. Tényleg? Elmennek külön. Én is szavaztam meg külföldön amúgy. Meg lehet oldani. De mondjuk a külföldön élő magyaroknak ugye meg van nehezítve szerintem. De hát úgy van, hogy nem szavazhatsz akárhol, meg nem szavazhatsz levélben. Igen, ők meg szavazhatnak levélben. Meg amúgy azért kicsit azért olyan aggódásaim vannak, hogy most hallani dolgokat, hogy hogyan jelentgetnek be embereket, meg tudom is én, ezek tényleg... Ne... Mindig volt, vagy hát mindig volt, most már... Külföldi vendégmunkásokat, stb., vagy nem tudom, hogy egy hogy... ideje van. És ez is azért nem segít, hogy valamennyire, valószínűleg amúgy is a Fidesz nyerne, de valószínűleg még azért itt kis pár százalék hozzá csiszolgatnak, így dolgoznak az ügyön. Egy az, hogy mondhatom azt, hogy ez mindig volt. a választási csalásra, és hogy ezt ennyivel le lehet söpörni az asztalról. A másik pedig az, hogy tényleg amúgy igazad van, hogy ez nem volt mindig, hogy behoznak 50 kötőjel 180 ezer vendégmunkást, aki szavazhat Magyarországon az önkormányzati választásokon, mert csak egy lakcím kell hozzá. Ezért vannak ugye a kínai szórólapok a Szentkirályi Alexandrával. Ez majd érdekes lesz, hogy ezek mennyit nyomnak alatba, mert az, hogy az ukrán határ többet mellett átpakolják az embereket, egy romos házba be van jelentve 200 ember, és akkor ők elmennek szavazni, és úgy magyarul egy szót nem beszélnek, megmondják, hogy hányasra szavazzanak. Fú, ez nagyon nyomasztó, hogy ilyenekkel múlik. Szóval bárki, aki otthon marad és nem szavaz, tudja, hogy helyette szavaz egy kínai vendégmunkás. És megmondják neki, hogy mire szavazzon. Így ne szavazzál. Amúgy itt, aki nézi a műsort, az ne engedje már meg magának, hogy nem megy el szavazni. Most nyilván lehet kifogást mondani, hogy nem tudom, aznap törte a lábam, vagy nem tudom, meg kell tetetni a disznókat. A legtöbben azért ezt meg tudják csinálni, oké? Ez maradjunk ennyiben. És hogyha meg tudod csinálni, hogy besétálj mi az Istenbe, az a szomszéd iskolába, hogy egy X-et behúzzál, azt légy szíves, akkor menj már is tegyed meg. Vagy mennyit, kettőt, hármat? Nem hiszem, hogy a legtöbbötöknek ennél többet kell. Menjetek ki reggel, vasárnap reggel, gondolom úgyis korán keltek, megetítitek a tyúkokat, kiviszitek a disznókat, a kaját, és utána elmentek szavazni. Templomból. De nem, szavazhatok a Fideszre is, nekem mindegy, akkor inkább nagy részvétel legyen, szerintem az jó. Legalább ti döntsétek el, ne a kínai vendégmunkásra. Ja. És azt mondom, hogy a magyarok szavaztak Fideszre, az megnyugtatóbb, mint hogy az, hogy mindenféle trükközéssel. De amúgy szerintem is a Fidesz nyer, nem kell aggódni, de szerintem itt szerintem jót tenne mindenkinek egy kicsi önkritikát gyakoroljon majd. Nyilván a DK nem fog, ő majd megmagyarázza az 1%-ot is, de... Ahogy legutóbb is az MZP volt a gond. De mit mond erre a reality checkre az öreg Dobrev Klára? Na mit mond? Tegnap bement a Partizánba a Dobrev Klára. Tudom ajánlani mindenkinek, hogy nézze végig. Tényleg jó. Én még nem néztem végig, de nagyon tetszett. Néhány dolgot emeltünk itt ki, nem fogjuk végignézni. Tehát végig egy ilyen irgalmatlan tagadásban van a Dobrev, és úgy tűnik, hogy a Valóság nevű bolygón, amit nem tudom, majd azt is megkérdezhette volna tőle a Marci, hogy ez a Valóság nevű bolygó, ez most itt van köztünk. Hát mert ő nem szokott gondolom tyúkokat tetted. Miért? Hát milyen vidéki vagy te? Miért nem? Hát bazd meg. Tuti lenne tyúkom, hogyha vidéken élnék. Az bazd meg, tudod milyen jó a frissen, levágsz egy csirkét. Na, mit mondott a Dobrev Klára? Mit mond erre Dobrev Klára? Itt épp Dobrev Klára arról beszél, mert Marci felvetette neki, csak nagyon-nagyon hosszan magyaráz, azért nem onnan kezdjük. Hát, hogy mégis milyen tömegtámogatás van a DK mögött, ugye kijött az új közvéleménykutatás is. Hát, nem sok, ahogy néztük. Igen, nem úgy tűnik, hogy ez a 1,5 millió, ez ténylegesen ott van, és hogy hát mi volt azon a tüntetésen is, amit ugye a köztársasági elnöki botrányok után szerveztek, és hát nagyjából nem tudom, 1000 ember volt ott. És akkor most erről beszél a Dobrev Klára, hogy nekik nagyon sok ajánlás sikerült összegyűjteniük. Többet, mint a Fidesznek. Imponálom a fegyelmezett politikus vagy Klára, de azért felteszem, amikor azt látjátok, hogy ha csak ezt az 1000 szakértőt kihívtátok volna a Kossuth térre, akkor valószínűleg az a tér félig megtelik február végén, amikor a kegyelmi botrány után egy politikai választ akartatok adni arra, hogy mégis hogyan kellene ezt keretezni. Nem voltak ennyien, és én értem, hogy nem önmagában egy tüntetés mutatja meg egy pártnak az erejét, de azért az sokat mutat, amikor azt lehet látni, hogy viszont a Tisza párt és Magyar Péter 10 000 fő alatti településeken több ember tud megmozgatni, mint ti a fővárosban. Egy pillanatra, hogy térjek vissza az imponáló. Az nyilván az imponálóhoz tér. Kérlek, hadd ne válaszoljak erre a számomra kínos kérdésre, Marci. A fegyelmezett vagy politikus Klára megjegyzésed. Gondoltam, hogy ebbe bele fogsz kapaszkodni, belekapaszkodhatsz, aztán kérlek, majd... erre is. Ez nagyon jó, ez az interjú, ez nagyon szorogszat, végig fogom nézni. Egyébként a választások előtt volt ilyen rendezvény, akkor Márki-Zay Péter miniszterelnök jelöltsége. De... Az volt a kérdés, hogy mikor tudták a pécsi főteret megtölteni, és az most itt mondja, hogy a Márki-Zay Péter tudta, aki miatt ugye nem volt kormányváltás. Dobrev Klára össze-vissza beszél. Csodálkozom, hogy egyáltalán ezt a 7%-ot le tudták nekik mérni. Nincs zuhanás a DK-nál. Nincs zuhanás. Jöjjön el velem bárki, amikor járjuk az országot, jönnek az emberek, és megint mondom. Eddig erről beszéltünk, hogy Miskolcon 40 ember elmegy, és akkor itt meg azt mondja, hogy hát igen, az a 40 ember az DK szavazó. Ez nem ez a oda jöttek érdeklődni, hát több mint, tehát sok 10 000 emberünk dolgozik szerte az országban. Naponta talán... Nincs zuhanás csak. Az először amikor fent kellett volna lenni, hogy le lehessen zuhanni. De hát hogy zuhan le valami, ami sose volt igazán a levegőben. Ugye? Amikor azt mondom, hogy a legnagyobb ellenzéki közösség vagyunk, és kérdezett, hogy jaj, ezt hogyan kell számszerűsíteni, hát például azzal, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan ellenzéki közösség, aki ott vagyunk mindenhol, és ez csak azért nagyon fontos, mert szóval van a politikának, és annyira próbálok errefelé tolni mindenkit, hogy nem szólhat mindig a politika csak a kommunikációról. A politikának tartalma van, értékrendje, célja. Tudom, hogy ezt pont a partizánban kevésbé kell mondani. Nem, beszéljünk erről, mert ez egy fontos kérdés. Ugye a szociáldemokrata fordulatot sürgetsz, és... Tehát, hogy miben lehet még mérni, hogy mekkora egy politikai közösség felmerül, hogy például abba, hogy hány szavazójuk van. Azt is mondja Klára, hogy nyilván részben ebben is lehet. De az is nagyon fontos, hogy hány kopogtató cédulát szedtek össze. Nagyon jó. Szerintem fontos elmondani, mi egyetlen egyszer nem támadtuk meg Magyar Pétert. Sem az elnök, sem... Marci az iskola igazgató, aki az így bejárnak felelni a szét rosszalkodó gyerekek. Bármelyiknél komolyabban vehető amúgy. Istenem, bazzeg, na. Ez nagyon sértődött meg amúgy. A Klári. Múltkor mi az, amin Gyurcsány nagyon megsértődött? Amikor hasznos idiótának, hasznos hülyéjének nevezte a rendszernek. Nagyon meg volt sértődve. Az a kérdésem alapvetően, hogy ezt annyival söpröd le ezt a kérdést, hogy te hasznos hülyé vagy az Orbán rendszernek, vagy sem, hogy ezt mindenki döntse el saját magának, vagy van erről valami olyan reflexzió, amit szívesen megosztanál a nyilvánossággal? Szerintem nem akartad mondani ezt a hasznos hülyét. Én idéztem most több olyan ellenzéki véleményt, amit megfogalmaztak sokan. Jó, szerintem ilyet nem mondunk egymásra, hanem haragszunk. Elfogadom. Na jó, szóval egy kis fact check. Itt van például, amikor Gyurcsány Ferenc azt mondja Magyar Péternek, te egy tőről metszett fideszes politikus vagy. Jó. Frissebb, mint Orbán, de minden bizonnyal tehetségtelenem. Á. Hát igen, egy kicsit támadás érzete van. Talán. Gyurcsány Ferenc, meg fogjuk ismerni Magyar Pétert, de nem lesz benne köszönet. Azt mondja, Magyar Péter hit ennek a hatalomnak, szolgálta ezt a hatalmat, szoros emberi baráti szálak fűzték a NER főembereihez. Diplomataként, önként vállalva a NER politikáját képviselte, a NER gazdasági csúcsvezetője lett. Biztosan nem támadásnak szánta, hanem annak, hogy egy nagyon jó politikai szövetséges lesz. Jó, akkor itt igen, a Molnár Csaba elmondta, hogy nem túl bátor az öreg Magyar Péter. Ez nem támadásból tette. Milliókat költött a DK kampányfőnöke Magyar Péter elleni posztokra. Hát ezt már tényleg nehéz máshogy venni, nem? 125 hirdetéséből 114-et Magyar Péterre szentelt Molnár Csaba. A DK szerint Magyar Péter folyamatosan hazudik. Jaj! Azt mondta a magyar, micsoda, Molnár Csaba, hogy Magyar Péter folyamatosan hazudik. Jó, mindegy, akkor ez is ilyen is volt, és akkor ott van még a Facebook és ennek az úriembernek. Ugye megnézed ott például ezt a képet. Kire szavazhatunk június 9-én? Mennyivel jobb kép ez amúgy a Kláráról, mint amivel szociáldemokrata zöldek választási lehetőség, vagy a jobboldaliak választási lehetősége. A Molnár Csaba amúgy az évértékelő, vagy mi volt ez a volt valami kampányindító rendezvényükön, ahol ugye ott ünnepeltek a kék lufik között, meg konfetti között. Ott is nagyjából egy 15-20 perces stand-upot nyomott arról, hogy Magyar Péter mekkora kókler szar. Úgyhogy nem tudom, hogy miről beszél Klári, ez hol tévesztette ezt el, de tényleg elég keményen próbálták lejáratni Magyar Pétert. És szerintem csomó embernek pont ezért is, ez is imponált, hogy ha a DK és a Fidesz is próbálja lejáratni, igazából ők bizonyították be. Szerintem azzal, hogy a DK és a Fidesz megpróbálta Magyar Pétert lejáratni, ez gyakorlatilag mind validálta. Rányomta a Fidesz is a pecsétjét, hogy már nem a mi emberünk, szóval a DK is rányomta, nem a mi emberünk. Igen. Több validálta. Már igazából nem is kell. Igen. Amúgy ezt nem veszi észre a Dobrev Klára, meg a DK, meg a Feri, hogy amúgy tényleg konkrétan ez az óriási dolog, amit vártak az emberek, hogy valaki ne ezekből a politikai közösségekből essen ki. Ehhez képest másodlagos az, hogy mennyire lesz alkalmas Magyar Péter, mert az majd kiderül, és el lehet küldeni őt is a picsába majd, de amíg ez nem derült ki, ezzel az alkalmassága egyőre magasabb, mint a Dobrev Klárái. Akinek már kiderült az alkalmatlansága, hát a kormányváltás. Húva ékesen kiderült az alkalmatlansága. Én nem tudom, biztosan ugye az árnyék kormány az nagyon hasznos dolgokat csinált. Jó, de ez az alapján, az interjú alapján is az, hogy egy politikus ennyire ennyire elfogultan látja a valóságot, ennyire nincs. Szóval lehet szidni például a Márki-Zajt, közben ő azért tök reális egy csomószor, és tud olyanokat is mondani, hogy ami nem az őt favorizálja. Nyilván minden politikus magát próbálja eladni, de jött a Magyar Péter, akkor ő is elismert, hogy igen, hát valószínűleg ő lesz, aki most támogatni kell, stb. De hogy Klárának még, hogyha 0%-a lesz, azt is megmagyarázza, hogy ez nekik jó, és ez ettől nem hiteles valaki, hogy mindenki tudja, hogy nem igazat mond, és még akkor is mondja, hogy de én vagyok a legjobb, és ez annyira visszaüt szerintem egy idő után, hogy már akkor át kell hazudni, miközben azt kérjük számon, hogy a Fidesz miért hazudik ennyit, és közben hazudunk. Arról lehet vitatkozni, hogy miben mennyire látja jól a dolgokat a Márki-Zay Péter, szerintem abban viszont túl nagy vitát nem lehet ebben itt most lefolytatni, hogy Dobrev Klára egész egyszerűen nem a valóságot mondta el. Én nem tudom, hogy azon a valóság bolygón, amit ő így hív, azon hogyan működnek a fizika törvényei ezen a bolygón, ami mi felnőttünk, és amihez mi így hozzászoktunk, ezek egyszerűen nem valóságosak, amiket ő mond, és ez szomorú. De értem, amúgy biztosan nagyon nehéz ilyenkor, nagyon kell kapálózni, hogy még releváns maradjon az ember. De látod, például ez, amit az elején mondtál, hogy ez még neked nyomasztó. Én azt gondolom, hogyha itt most sikerül leváltani az ellenzéket. Az a lépés, amit már régóta beszélünk, hogy ez kell az első lépés legyen ahhoz, hogy le legyen váltva a rendszer, hogy az ellenzék megbukjon. És az ellenzék most lehet, hogy meg fog bukni. Pont emlékszem egy év, ami talán nyaraláson, de hogy utána jól van, ez így be is elmondtam, hogy miben látom azt, hogy itt valaki ki fog tűnni a tömegből, és akkor azt mondtam, szerintem adásban is elmondtam, de már az egy éve volt, hogy kell majd egy ilyen 30-50 közötti jóképű csávó, Magyarországról van szó, szóval még valószínűleg férfi fog kelleni, mert egy ilyen nagyon haladó ország vagyunk amúgy, aki mellett Orbán egyre hülyébben fog kinézni. És gyakorlatilag a Magyar Péter ez valahogy ilyesmi. És itt a marketing számít. Nem az, hogy most ki mit gondol a világról, az is számít, de sajnos a nap végén, főleg egy Fidesz ellenében a marketing számít. A marketing, hogy kívülálló, a marketing, hogy viszonylag fiatal, jó képességű embernek tűnik, és lehet, hogy nem értünk fel egyet, lehet, hogy én se rászavaznék, de a marketing viszi el ezt az egész dolgot. Az, hogyha valamikor lesz egy ellenpólus, és az láthatóan, hát sikerült nekik az pár hónap alatt, ami ennek az ellenzéknek 14 év alatt nem sikerült, az azért sokat mondom úgy. Ja, de szóval tehát most arról van szó, hogy látjuk a közvéleménykutatásokon, hogy olyan százalékokat mutat ez a Tisza párt, amit előtte, hát más, aki ellen tartott volna a Gyurcsánynak, meg a Fidesznek is, az még nem tudott hozni. Úgyhogy erről beszélünk, hogy ennek az eredménynek az eléréséhez kell egy ilyen arc. És ezt majd tényleg meg fogjuk látni, hogy jó-e vagy nem jó ez az öreg magyar Petyeddi. Lehet, sokat fogják ezt még elemezni, ezt a pár hónapot szerintem, mert itt nagyon sok dolog összeállt, nagyon sok dolognak kellett összeállni, egy balhénak, azt jól elkapni, felháborodásoknak, egy olyan embernek, aki még más íze van, mert belülről jött. Nagyon sok dolog állt össze szerintem, hogy eljussunk idáig. Nagyon érdekel, hogy mi lesz 9-én, mert az már sokszor volt, hogy a közvélemény kutatás mást jelzett. Kláráék ugye mindig azt mondják, hogy várjuk meg a 9-et, majd meglátjuk. Csak hogyha majd megláttuk, akkor ne felejtsenek el arról is nyilatkozni. Politikai következményei legyenek annak, hogyha leszerepelnek, nem? Képzeld el, hogy így mondaná a Gyurcsány meg a Dobrev, hogy akkor hát ők akkor visszalépnek, és akkor valaki más vezesse ezt a remek pártot. Ha már ugye vágyvezérelt gondolkodás, akkor még szerintem nézzünk rá arra még a békemenetre egy pillanatra. Ugyanis a pesti srácok megírta, hányan voltak a békemeneten, és akkor erre rá tudunk most nézni. Ugye tegnap mi arról beszéltünk, hogy láttunk egy ilyen 125 ezres mérést. Hát azért voltak, ahol voltak 500 ezresek, voltak 50 ezresek is. De nem, azt azon valószínűleg nem véletlenül a legszűkebb utcákon rángatták végig őket. Na, tehát azon a, van ez a weboldal, ahol meg lehet nézni, hogy kijelölsz egy területet, beírod, hogy egy négyzetméterre hány ember jut, és akkor ez kiszámolja, hogy azon a területen akkor hány ember lehetett. Már a mi tüntetésünkön is ezeket számolgattuk, meg ezt néztük, és hát itt most a pesti srácok volt olyan kedves, hogy ezt ugyanezt használva, ezt a map checkinget megnézte, hogy hányan voltak. Tehát itt van, oké, Margit szigeten 211 ezer embert számoltak. Nem tudom, hogy valóban volt-e négy ember egy négyzetméter, és leghátul is. Meg főleg várjál csak, itt ez a színpad, az nem a végén volt. hanem így valahol hát, így, nem? Igen, az tény, hogy nem, az tényleg annál biztos, hogy nem az útig volt a tömeg, ez teljesen biztos. Meg valószínűleg hátul a legutolsó embernél nem négy volt, de amúgy ki tudja most az, hogy... Az nagyon sok a négy per négyzetméter, hát az gyakorlatilag a buszon álltok úgy. Hát a tömött buszon, igen. Hát az öt a maximum, az már elég klausztrofób. Amúgy a 2-3 az, ami egy ilyen tömegben szinte egy normális. Én annó nálunk azzal számoltam, 2 egész valamivel, de hát az, hogy 4 vagy akár 5 ember van ugye egy négyzetméteren, egy ekkora területen, az a szigeten az Ed Sheeran koncert, ahonnan ki kellett vinni embereket. Az, ami itt a békemeneten volt, az elő lehet, hogy 4 ember volt, hátul már valószínűleg sokkal kevésbé. Na de látod, hogy azért sok ember volt. Persze, nem, azt senki is. Azért mondom, hogy szerintem a 120 ezres... De ez, szerintem ez nem 4 ember per négyzetméter. Hát ott elő lehet, hogy ez 4 ember per négyzetméter. Hát nagyon jó. De itt ez biztos, hogy nem 4 ember per négyzetméter. Ez se, ez inkább ez 2-3 között szerintem van. Szerintem még az is túlzás, igen. Ez se tűnik olyan... Nem teljesen. 4 embernek. Pedig ez a hiradó.hu, nem a izét nézzük, a telexet, ezt sem érzem azt, hogy 4 ember van egy négyzetméteren. Ez is fiatal, ez le tudnak ülni. Igen, ott már van, hogy egybe fordul hát át inkább. Nem gondolom, hogy ez 4 ember per négyzetméter, ez valamiért nem. Az a gyerek ott 4 ember, aki ott az, az egy négyzetméteren áll? Itt a 4 ember per négyzetméter. Jó, ez lehet, hogy az elején volt, vagy nem tudom. Na, de menjünk csak vissza plusz a cikkre. Plusz igen, az se segít, hogy igen, a színpad az itt volt inkább, vagy nem igen. tudom. Igen, de mondjuk, hogy akkor inkább elhért 200 ezer helyet. Itt a backstage volt az Orbánnak, itt melegített, amíg ment ez a kurva jó előadás. Mondjuk, hogy akkor inkább ennek a fedese ennek a mérésnek, de amúgy én azt gondoltam, hogy 100-150 ezer ember csak volt. Meg biztos, hogy nem volt. Hát amikor mit csináltuk, azon volt 150 ezer ember elméletileg, és az kurva sok volt. Hát, tudod, meddig tartott az Andrásin a tömeg? Mindegy, akkor ezen viszont látjuk, hogy ez itt egy teljesen fals kép, ami itt kialakul. Ennél jóval kevesebben voltak a Margit szigeten, de az a jó ember a Pesti srácok cikkbe, hogy ez hozzáveszik azt is, akik a Margit hídon voltak, hogyha valaki nem követte a békemenetet, tehát az elindult a békemenet, végigment ugye a rakparton, át a Margit szigeten, vagy a Margit hídon, a Margit szigetre, és itt fejeződött be. A Pesti srácok összeszámolta a Margit szigeten, a Margit hídon, és a rakparton lévő tömeget, majd ezeket összeadta. És minden így, ember háromszor számított. Kijött 411 ezer ember, de azt írja, hogy nem is kizárt, hogy a valós szám ennél valamennyivel magasabb. Nagyvonalúan azt mondhatjuk, hogy a létszám valahol 420 és 500 ezer között lehetett, de akkor miért nem mondják nagyvonalúan azt, hogy 7 és 12 millió között. De nem adták között. Hozzá, amikor még otthon is volt. Az mi van a sok lakossal? Hát 1,7 millió ember meg itt lakik. 2,5 millió ember simán itt volt a békemeneten. Amúgy ez kegyetlen, hogy lehet ezt így összeadni, hogy ahogy A-ból B-be vonultak, minden helyszínt összeadni. Nem hiszem el, bazdmeg. Tehát megy itt a menet, és már akkor valóban álltak a Margit híd, Pesti híd főjénél, meg talán még a hídon is volt egy nagyobb társaság, de ami itt ki van jelölve, hát ez teljesen fals, úgy, hogy mellette itt van a tömeg. Tehát ez egy pillanatkép a tömegről, ez meg egy pillanatképnek az iszonyú fölnagyítása, mondjuk akár ugyanannak a pillanatképnek, de akkor, hogyha ezt összeadjuk, és itt kijön a 200 ezer, hogyha ez igaz lenne, akkor ez az a 200 ezer ember, aki itt van utána. De ő összeadja. Nem értem. És akkor utána megint ugye odajukadunk ki, hogy azt mondjuk, hogy a pesti srácoknak hát el kell hinni, hogyha valamit mondanak. Istenem, passz meg. Amikor ekkora blödségeket mondanak. Hát ez... De amúgy, hogyha megnézzük, mert itt elfelejtettünk ránézni a Balzaknak a videó riportjára, a békemenetről, ami amúgy nagyon mókás videó, meg ez volt a legmókásabb, amit láttam, és sajnálom is, hogy nem ezt néztük meg, de ebből csak egy-két szösszenetet akartam megmutatni. Például rögtön az eleje az egész jó. Elnézést, bocsánat, megkérdezhetem, hogy mennyire összeegyeztethető a békével a csádba küldött 200 katona? Orosz kibertámadásról tudsz? A kampányazugság. Az orosz kibertámadásról mi a vélemények? 900 bizalmas szoftvert törtek föl. Pont leszarom. Jaj, bájáratom, hogy egész szórakoztató. Jaj, csak a valóság megértem, ne miért szerintük ennyien a nyugdíjasok. Ön szerint Szijjártó Péternek is, ahogy fogalmazott, pont le kéne szarni? Igen, bájáratom. Én leszarom. Minden jót. Mire tájékoztatjátok a nézőiteket? Magyar Péter egy buzi. Istenem, geci. Amúgy tudom ajánlani, hogy nézzétek majd meg, mert egész jó interjúkat csinálnak, viszont itt volt egy kép náluk, amit... Az, hogy valaki meleg, az nem tudom, miért zavarja a fideszeseket. Az öreg Bencsiket is sikerült elcsípniük, de itt a következő kép lesz az érdekes. Ha átnézünk a túlpartra, láthatjuk, hogy az egész budai partot buszok telítik el. Ezekkel hozták ide a résztvevőit a békemenetnek, különböző falvakból, városokból. Mi a fasz? Ugye? Mert ezt a képet ezt sehol máshol nem láttam így, ez elképesztő. Azt tényleg oda végig menj, nézd meg. Mik vannak? De amúgy annyi minden történik ezekben a napokban, ugye a Partizánban minden nap bemegy valaki leégetni magát, és hát még na jó, is... még ezt meg, ezt tegnap ígértük, ezt nézzük meg. Budapesten békemenet van, addig a Győzike tartja a frontot vidéken a kampánnyal, figyel. Amúgy ott volt a békemeneten. Akkor egy nagy tapsot kérünk szépen a polgármester úrnak. Most nem úgy voltam, én amikor néztem, hogy úgy volt, hogy a Győzike is elindult polgármesternek. De még nem tudta, hogy melyik faluban, de úgy volt, hogy elindul, de aztán mégsem. Nem tudom, hogy végül elindult. Én hát csak azt láttam, hogy a testvére is kampányolt valakinek, meg hogy most ő kampányol, de azt nem láttam, ezek hogy ő volt lenne. Kampányol? És azt is megígérem nektek, hogy ha polgármester urat visszajelöljük, és olyan bizalmat adunk neki, akkor elhozom nektek ide a faluba Marics Petit. Elhozom a Marics Petit. Mondjuk ez a 8 évesek, akik elkezdtek sikongatni, ők nem tudnak szavazni, de ez valószínűleg nem rakták így össze. Voltunk az Ázsi Eszpresszbe, a Marics Peti lett a Bea lett az anyukája, meg az apukája, és úgy adta a jóisten, hogy mi elköltöztünk Salgótarjába, hogy egy házba lakunk a Marics Peti, belül lent lakik, és mondtam neki, hogy jövök kárra, és mondtam neki, hogy ha megválasztátok a polgármester, akkor Marics Peti jön hozzátok. Ez mekkora? Úristen, ez valóban mekkora. Ki az, aki szereti a Marics Peti? Na, akkor nem kell más tenni, hogy a polgármester urat újra be kell jelölni. Az történt, hogy Gáspár Győző már bocsánatot is kért Marics Petitől. Igen, a Marics Peti odaírt a kommentbe alá, hogy ez mi a faszom? XD. Nyilván semmit nem tudtam erről, Győzi, szedd már össze magad, miért kell belekeverni, tudtam nélkül politikai dolgokba. Hülyeségeket nem mondjál már, hogy együtt lakunk meg, hogy hova viszel, mert az emberek elhiszik. És a menedzsere is elmondta, hogy távol tartják magukat a politikától. Peti felhívta Győzőt, aki semmilyen értelmezhető magyarázatot nem tudott adni arra, hogy miért mondott ilyeneket. Bocsánatot kért Petitől. Nagyon érezte a színpadot. Tisztázták, hogy ilyen soha többet nem fordulhat elő. Megy a móka. Szegény Marics Peti majdnem közéleti szerepvállalást kell csinálni, de aztán... Jó, hát ma se tudtunk mindennel foglalkozni, mert sajnos meg kellett beszélnünk miatt a kutyákat. Már ennyi az idő? Édes Krisztusom, mert nem tudtuk megbeszélni ezeket az idiótákat. Nagyon sok dolog. Holnap még visszatérünk rá. Ticsesek, a csütörtöki ticsadásban fogjátok látni az óriási választási bonanzát, amit majd akkor pénteken kerül adásba. Adunk egy kis segítséget, hogy melyik párt szerint kire érdemes szavazni. Igen, de még egy párt még nem választott. Kettő. Kettő? A Mi Hazánk se, meg van még egy párt. Ki fogjátok találni, mi a... Nem tudjuk, hogy miért, de ők nem válaszoltak. Igen, de ezt majd a választások előtt egy kis teret engedünk nekik, hogy meséljenek. Ő szerintük kik a legérdemesebbek. Hát, ha megkönnyíti a döntéseket. Hát ez még egy húzós hét lesz. Lenyomjuk, és aztán jövő héten pedig, most miért teszek úgy, mint hogyha jövő héten nem kell politikával foglalkozunk, Ádám, amikor a választási eredményeket átbeszéljük. Jó, de addigra már, ja igen, meg át kell beszélni, mint ha valakik mérgesek volt a kommentben, hogy nem beszélt át volt a polgármesteri vita, meg a másik vitáról nem mondta semmi, de figyelj, meg tudjátok nézni, azért nyilván beszélünk, amiről tudunk, de nem lehet az, hogy minden közéleti eseményt majd a csoki elmondja a véleményeteket. Szóval főleg, hogyha már 10 elemző minimum elmondta, az is lehet, hogy a csoki elmondja, hogy kire kell szavazni, de az is lehet, hogy megnézitek a polgármesteri vitát, és magatok eldöntitek. Az is lehetne, hogy én elmondom, hogy kire kell szavazni, csak nem fogom megcsinálni. Mert nem tudom, hogy ti kire akartok szavazni. Nem is az én dolgom eldönteni, hanem ez sajnos föl kell nőni a feladathoz, és állampolgárnak kell lenni. Valamennyire muszáj tájékozódnotok, én is végignéztem ezeket a vitákat. Nagyon szar volt. Szerencsére a legtöbb közben azért tudtam Last of Us-ozni. PS3-on. Adjunk ezt a csokinak egy PS. Most a 6-ra amúgy. Szóval ennél talán egy kicsit kiegyensúlyozottabb tájékoztatással. Megvan! Mit felejtettünk el? Szerintem nagyon vicces az új Gege szám. Ugye a Gege már volt itt nálunk, műsorvezető társam is volt. Hogy vagy? Fluor szerepel benne, inkább szerepel, mint rappel. Minden nap, miben vagy? Manapság, sajoddal, melóval, áziállatoddal, amúgyizú. 6-3-6-3, vagyis hát Gege, a Hogy vagy című klipje, az nem egyik legviccesebb dolog, ami mostanában történt. Meg már megjelent az új EP-je is, úgyhogy hogyha milyen rappelsz, bölcsész rappet akartok hallgatni, jó kis hangszeres alapokkal, akkor hallgassátok meg. Mi meg holnap ismét itt leszünk. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?